Salamu kina kwa tambuhi. Kijana kwa kutuwa tambuhi hii, kila mtu anapotaka kuuliza swali na iko hapa, alafu akaanza kutoa salamu. Na ushahidi nani? Kwamba sisi tumekaa hapa kuzungumza hapa, sasa mtu anataka kuuliza kutoa salamu. Salamu alaykum. Nitoa mfano kama jana, nitoa mfano mtu mmekaa maskani mazungumza. Sasa mtu anakuuliza swali wewe, salamu alaykum. Hivi fulani amekuja? Ah, baada ya kuja. Ngiyezi kwa salamu alaykum. Hivi, hii ni utaratibu au hii ni hasa katika mihadhara? Kuna ushahidi? Kama una ushahidi, achana na kama upate ushahidi. Kwa hiyo hii ni tambii inaitoa kwa wengine. Kuna wame mezoea hivi, sasa mimi sijapata dalili. Najua hadithi inayosema salamu kabla al-kalam, salamu ni kabla ya maneno, lakini ajitahidi maudhu. Hadithi ya kutunga, ametaja Sheikh al-Albani katika Dhaifu al-Jami. Na pia kuna hadithi man bada as-salama qabla al-kalam fala tukibuhu. Hadithi hasan sahih. Lakini sidhani kama inatumika katika mazingira haya. Mtu amekuja tu kutoka huko alikotoka akaja mpaka hapa. Jamani, nataka kuuliza hivi plan, huyo msimjibu. Anaanza kuzungumza, amekuja aje salimia, anaanza kusema tu msimjibu. Lakini tuko pamoja hapa, mimi niwasalimia mkaitikia salamu. Sasa baada ya kunisemesha mimi assalamu alaykum. Maneno haya sio hasi kwa ndugu yetu. Yaani huu ni utaratibu upo katika kila atakayepewa maiki, ilikuwa asilimia kubwa atasema asalamu alaykum. Ndio nauliza hii mmeitoa wapi? Kama hamna mahali mlipoitoa acheni mpaka mpate dalili. Hapendi na Uislamu kwa harakati harakati. Na uliza ndugu yangu. Ndio swali langu ni maelezo kidogo kwamba mimi cha mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatujaona dalili za kwamba kuna taabu sana aswali zuri na wengineo. Tuliona kuna masaba na mtume wa Allah anasema masaba baada ya masaba bado kuna dalili na mtaji. Tangeona ushahidi wa hata ninavyojita sana kusaje ni ushahidi kutoka Qur'ani na Sunna. Hii ni kwanza. Ndiye alafiri kutokana na hawa ya kiwana kumuna kwa wabu mbaya ya kuna kwa nama kule njiwa ya Tanzania mbaba nisho unazo kwa nakipando na ukapita kushoto na kutafiri kutumeta uwabu ya ulama kutumisha mabwitu kulia kulia nisho unazambia nini sisi kwa Tanzania kutuma kutafiri kutumisha kulia kutumisha kulia kune niya siya hii mbaya kutumisha kulia. Na kujibu kama ifuatavyo. Shubha, mimi ni shubha sio swali. Shubha uliyotaja, nikisema shubha nakusudia hoja tata. Hoja tata. Ambayo inatatiza. Na msingi wa hoja tata ni kutaka kuvunja ule usahihi ulivyo. Unaitwa shubha. Yaani tayari kuna msingi ambao huko na samiko za kukuletea. Mfano, labda nikupeni mfano. Kumbuka mola wako alikusema kuwaambia malaika msujudieni Adam. Wakasujudi isipokuwa Ibilisi amekataa na akafanya kipi? Akawa katika makafiri. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بس أنا ممكن أقول لك فيها هون يتاك. مولا إبليس أمي أمي وأمي كوا كافرين. كون إبليس كافر ملائكة. بس أقول لك نيني إيه تهون يتاك. Ni hoja tata, lakini msingi uko wazi kwamba Ibilisi si katika malaika. Na kweli Ibilisi amekataa na amekuwa katika makafiri. Na si lakini si katika malaika, na Allah amewaambia malaika. Lakini sasa kabla wewe kujitatiza, hebu uangalie Qur'ani yenyewe. Ibilisi mwenye kaulizwa, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. أو ما منعك أن تسجد لما katika sura al-A'raf inakuja id amartuk ma manaka an tasjuda id amartuk, kitu gani kimekuzuia wewe kusujudu wakati nilipokuamrisha? Ibilisi akusema mimi kama malaika umenionea tu, mimi sio katika malaika, mimi nimedhania kwamba kwa sababu mimi ni jini kwa sababu mimi ni jini kana mimi ni jini nilikuwa katika majini. Yeye akaleta ujauri akasema ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin, kwa maana akajijua kwamba yeye mwenyewe kaingia katika mimi. Lakini sasa anasema mimi nimeona kama sifai kusujudu kwa sababu mimi ni bora kuliko yeye. Sasa hawa wenye kuuliza kutaka kumtetea ibilisi, kwa nini kaolewa kaambiwa kafiri na mwenyewe sio katika malaika, wanaleta hoja tata za kutatiza, na mfano hizo ziko nyingi. Sasa turudi katika swali, ndugu yetu ameita shubha, na shubha hii inazungumza zungumzo kwa mahali kwingi kwenye dini za watu. Na yote zani yote washukia hao wanaoitwa salafia. Sema bid'a, bid'a ni maulidi peke yake tu. Mbona nyinyi wajiita salafia? Bid'a salafia bid'a. Wanazungumza hayo. Sisi bwana tumeambiwa Uislamu. Hakuna hili wale ni kweli, sisi ni Uislamu. Lakini nakuulizeni, kwani katika Qur'ani Waislamu hawakutajwa kwa majina mengine? Hakuna muhajirina, hakuna ansar. Je, ukisema hawa muhajiruna na hawa ansar ndio shambulio wa Uislamu? Uislamu kwa pale pale. Lakini tunajua kwamba kuna Muislamu muhajiri na Muislamu ansar. Hilo la kunja. Leo sijui. Hivi ukisema kwamba Abu Bakari alikuwa katika muhajiri, ukusema kwamba hakuwa katika mtambia, Abu Bakari kwa Muslim. Ukisema ni muhajiri haipingi kuwa yeye ni Muislamu. Ukisema yeye ni ansari haipingi kwamba yeye ni Muislamu. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, sisi hatuitwi salafu swali. Sisi hatuitwi salafu swali. Maana ni salafu, salafu swali ni wema waliotangulia, sio sisi. Wale maswahaba na tabi'in ndio tu as-salafu swali. Mnaelewa? Maswahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, yani maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wanafunzi wao waliofuatia baada yao. Maswahaba ni wale waliomuona mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamuamini, au waliokutana na mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuamini wakafa kwenye imani hiyo. Sasa wale waliokuja wakawaona, waliowaona, waliomuona mtume sallallahu alayhi wasallam au tabi'in, lakini wao hawakumuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wale waliowaona, waliowaona maswahaba waitwa atba'u tabi'in. Wale watu walio katika zile karne tatu bora wanaitwa as-salafu salihu. Sio sisi. Sisi tuwalingania watu waende kwenye mfumo wa as-salafu salih. Twende katika mfumo huu. Na Qur'ani ndio inatufundisha hivyo. Katoa aya mbalimbali kwamba Qur'ani inatuongoza sisi twende kwenye mfumo huu. Isome aya 100 ya sura at-Tauba. Allah anasema hivi: "Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radiyu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhaaru khalidina fiha 'abada dhalika al-fawzu al-'azim." Wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar akusema mimi na muslimini, mimi muhajirina na ansar, na wale waliofuatia wao kwa wema. Sasa wale waliofuatia wao kwa wema inawezekana watu wa karne ya 5, karne ya 6, au watu wa karne hii na karne zijazo. Yeyote atakayefuata mwenendo wao kwa wema atahesabika ni katika wao, atayapata yeye yale wanaostahili kupata wale radhi za Allah na pepo. Sasa sisi tunawalingania watu warudi kwenye msimamo wa wale, yani warudi katika manhaji ya salafu salih, mfumo wa wema waliotangulia. Sisi sio salafu salih. Sheikh Al-Albani anasema, mjibu mtu anamwambia sisi hapa msimamo wetu ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume SAW juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Lakini nataka kulifupisha neno hili niseweke. Sasa jiita sunna wa jamaa, jiita salafi, ndio maana yake nini? Tafsiri yake ni kifupi. Kama nilisema pale kuna jia jamaatul jihad al-musaddah fi jamaatul inqaz al-islamiyya. Sikuwa kifupi fupi. Sasa hii ndio tafsiri yake. Nelelewa. Lakini sisi sio as-salafus salih. Anasema mimi salafus salih, mwambie mtakavyo. Wewe muongo, wewe si salafus salih. Wewe wafuata salafus salih kama ikiwa madai yako ni ya kweli. Ndio utajua mwenyewe sasa kusema. Mimi nafuata salafi. Utasema? Salafi. Sasa hawa watu wanatatiza sana. Mwanake wasema, haifai, kujita salafi haifai. Lakini wao wajita halisuna. Wajita wanaharakati. Mbona wajita wanaharakati tena wewe? Kwani Allah ameacha wanaharakati kunyuma? Hebu niambie ni mahali gani Allah ameacha wanaharakati? Mtajieni kwenye Qur'ani sehemu moja tu ama kaacha wanaharakati? Mbona nyinyi mna majina yenu bwana? Mwatusa kama sisi. Sasa sisi tunasema tuwalingania watu. Rudini kwenye dawa ya salafi. Kwenye mfumo wa salafi swali. Ni mfumo ule. Ukienda kinyume na mfumo huo, ushatoka katika njia sio sawa. Na ni nini? Sio swala la hamasa. Kama mimi salafi, kwanza leo mimi salafi. Salafi sikujidai. Dumanat ahlul hadith, zamani ulikuwa kitu ahlul hadith wal athar. Kina Imam Shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa kifaifa. Hawa ni ahlul hadith wal athar. Hawa ni ahlus sunnah wal jamaa. Hawa ni salafiyun. Walikuwa kifaifa. Lakini kwa ufupi wao ni Waislamu. Na pili nilikuwa nasema hivi. Gari kupita kushoto. Nadhani muulizaji hakuwa hadhiri katika darasa zetu, katika mihadhara yetu. Swala la kupita kushoto na kupita kulia ni swala dogo sana. Hivi unaweza kuamini kwamba mpaka leo katika safu za Uislamu kuna Waislamu ambao wana mambo ya kinyamkera na mapango ya kiazi kwa kiazi kwa kina. Kuna kuabudu. Yaani kuna mambo ya ushirikina bado yapo katika safu za Uislamu. Kuna matambiko ya kimila. Waluguru wana yao. Hao hawana. Lakini wadai wengine wanadai kwamba Waislamu. Sasa tunazungumza vitu ambavyo havina uzito. Ni kama wale watu wa Iraq waulizia nini hukumu ya damu ya kumuua mbu. Walikwenda siku moja wakamuuliza Ibn Abbas, sio? Nini hukumu ya kumuua mbu? Je, mtu akiua mbu apata dhambi? Sasa anaangalia jamaa. Eh? Wamemwaga damu ya mkuu wa Mtume SAW na hawakuona vibaya. Eti waulizia dawa nini kumuua mbu kwamba yafaa haifai. Hao sasa kuna vitu watakana sisi tujiangalie. Nizungumze tangu jana kwamba je, tutakubadilisha? Tubadilishe nini sisi? Katika mambo ya mabadiliko kitu cha kwanza, maana kuna mambo mengi mukhalafati. Usizungumze gari kwenda kushoto. Kuna mambo chungu nzima mabaya zaidi, kuna mambo ya riba. Hizi ni katika kabaya za dhunubi na ni mambo madogo pia. Kwa sababu kuna mambo ya ushirikina. Ama wewe kuna mara nyingine watu wafaradhishwa wayafanye. Hama siyo sawa. Na mingine tunayafanya kwa hiari zetu sisi wa Islamu. Na mingine tunayafanya kwa yatetea sisi. Tuona kwamba yafaa. Sasa, yeye katika kuyaondosha yote haya. Wacha na masala kwa kutoka. Kwenye kuyaondosha yote haya. Njia gani ya kutumia ili tuondoshe na mbaya. Kama ulikaa makini katika mahadhara wetu. Tangu jana na leo. ili swali likuwa la mahala lahu min al-i'rab. Msikiko au itakuwa ni kama mambo ya Iraq. Kama Hussein anakutaulizia ajifanya wacha Mungu kwenye damu ya mtu. Kabla ya shahidi ndio. Naam. Ili salamu na kujia kwa mara. Kitu mmefadia watu kupoteleza ni kupoteleza na. Kama mimi nimefanya hilo na kujia kwa mbao uchaka kama mimi nimefaa kutuma kwa wale ambao wanalingania watu katika nukta miaka ambao naweza kupata umoja wa Uislamu katika hiyo miaka. Nitakujibu tu kwa maneno yaliyozungumza al-Imam at-Tabi'i al-Jalil, al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, baki ni sahaba alikamatwa kwenye vita vya Zatu Salasi na akaletwa na minyororo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwenye vita kile analetwa kwa akiwa na minyororo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanya mtu aliingizwa peponi kwa nguvu, alikuwa baba yake Muhammad Ibn Sirin. Ibn Sirin katika Sadat al-Tabi'in. Imam Muslim katika sahihi yake ametaja riwaya kutoka Ibn Sirin, anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu hii ni dini, basi tazameni wapi mtachukua dini yenu. Dini haichukuliwi ila kwa mtu ambaye ni mu'taman katika ilmu yake na dini yake na wara katika dini. Mtu kama hana sifa ya kuwa na elimu haitafaa kuchukua ilmu kwake. Na ndio maana al-Imam Tabarani amekaja hadithi sahihi, anasema wa inna min ashrati as-sa'ati an yultamasa al-ilmu 'inda al-asadiri. Miongoni mwa alama za kiyama ni kutafutwa elimu kwa watu madhalili. Wakatafsiri wanawachuoni kwamba asadhi mradi wake ni juhal, wajinga, mtu hana elimu lakini watu wakusanya wanaposoma kwani, kwa sababu kila siku ya Alhamisi au kila siku ya Ijumaa kuna pilau, watu wakafuta pilau wakadai kwamba wasoma, au kuna pesa pia. Asadhi inavyo ni ahlul ahwa, wale watu wakufuata matamanio ya nafsi zao, kwamba hawa ni asadhi. Lakini pia unaweza kukusanya yote hayo ikawa ni asadhi. Na ndio maana mmoja akasema inna kabira alqawmi la ilma indahu saghirun ta'allam wa laysa almar'u yuladu 'alima wa laysa akhu al-'ilmi kaman huwa jahilun inna kabira alqawmi la ilma indahu saghirun idha taffat almahafil. Jifunze ba, hakuna mtu anazaliwa na ilmu. Hakuwa sawa mwenye elimu na mjinga. Mtu mkubwa ambaye hana elimu ni mtoto mdogo tu kadiri. Majali sisi kishaanza kukuzunguka pale. Idha kafatil mahaki. Wanaume wakikaa watafutanuni. Yeye atabidi akaitembee na sisi ngumu. Leo haifai kusema kwa mtu yoyote mzushi. Hapana, analingania katika hawa yake. Wala haifai kusoma kwa mtu ambaye si kama katika dini yake. Wala mtu mjinga. Soma kwa watu ambao wana thika katika dini yake. Watu waaminifu. Ama kuleta nukta ya siasa kwamba eti siasa inawaunganisha watu. Haya ni mambo tushayazungumza na mifano imepigwa, wa tilka al-amthali nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Qur'ani imepiga mifano, Allah akasema hivi. Hiyo ni mifano tunaipiga kwa watu. Hawaifahamu mifano hiyo isipokuwa wale wa maamuzi wa mambo wenye elimu. Tumetoa mifano ya wazi. Kwamba hizi siasa hizi sizo zile siasa za Uislamu zinazozungumza. Tukiangalia demokrasia kama tukasema na hii nayo katika Uislamu. Na kwamba eti hiyo siasa ndio inayokusanya watu. Sisi hatuwezi kuungana na mtu anayesema Abubakar kafiri bwana. Mbona mtu anakurudisha maneno nyuma? Na tuone sisi katika hizi juhudi sibagui Shia wala nani. Mashia wazungumza wazi. Mayunga ametoa kitabu ya mita zao na sakifa. Kitabu kipya hicho ambacho kitu tunamjibu sisi bismillah. Asema Omar alikuwa akinywa pombe. Yeye atukana tu. Atukana tu kama mpumbavu. Awatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kesho na kesho kutwa na yeye katika kioko la mashaikha nikaa pale. Sasa gani? Mtu anatukana maswahaba. Harakati zipi? Kwa hiyo ni jambo halikubaliki. Msilete mambo haya. Umoja wowote usiochunga misingi ya kiitikadi. Usiochunga misingi ya sawasawa, hakuna umoja. Huo ni mkusanyiko. Tofautisha baina umoja na mkusanyiko. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Na. Wallahu a'lam. sunnati wal jamaa, mifumo ya taasisi ni mifumo iliyoasisiwa kutoka kwenye Uyahudi na Unasara. Hiyo ni asili. Nataka msikie vizuri maneno ninayosema, ili msipindue pindue maneno. Asili ndio hiyo. Katika nchi zetu, hasa nchi za kidemokrasi zinazokwenda na sera za demokrasia, zina mambo yake ambayo yamepitishwa au wanayapitisha na kuyafaradhisha kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Miongoni mwa mambo hayo ni jumuiya au asasi zisizo za kiserikali. Wale watu wenye mambo yao na vikundi vyao wanatakiwa wajisajili chini ya mfumo fulani unaotambulika na wanaojitambulisha nao, wakaweka taratibu, na taratibu baadhi yake nyingine ni za haramu ambazo kirudi katika misingi ya Uislamu utakuta hazikubaliki. Miongoni mwa mambo hayo ni mambo ya mataasisi pamoja na usajili wa misikiti. Misikiti na makanisa lazima yasajiliwe na vikundi vile mbalimbali vingine visivyokuwa kidini. Sasa kwa mujibu wa fatawa vile vile, wanachuoni wa Ahli Sunna hawana kauli moja katika hilo. Je, kwa watu mathalan, tushafahamu kwamba hili jambo misingi yake iko hivi, haikutoka kwa Waislamu na ni jambo la haramu, lau kuna mambo ya haramu, lakini Muislamu anaishi katika nchi kama vile India, Tanzania, Uingereza, Ufaransa, Afrika Kusini, mathalan, huu ni mfano. Anaambiwa kwamba wewe hatutakupa kibali cha kujenga msikiti mpaka ujitambulishe kwa njia hiyo ya taasisi. Au hutaweza wewe kuruhusiwa kuwakusanya watu kufanya dawa mpaka ujitambulishe chini ya taasisi au jumuiya fulani. Wanaochuoni wetu wengi katika nchi yao wako wanasema achana na hilo, fanya dawa kwa kadiri ya uwezo wako. Hiyo nasema ruhusa, kutokana na dharura hiyo ruhusa, lakini chunga mambo ya kuwatayo takawekwa vidhibiti au zikawekwa kanuni za kuzilinda. Moja katika hayo, epuka uhisbia katika taasisi au katika jumuiya ambayo wewe unakusimamia. Uhisbia ni vipi? Kujenga mapenzi, kupendana au kuchukiana kuliko viki, yani kwa sababu mkachukiana au mkapendana kwa sababu ya taasisi. Maadamu huyu yuko kwenye taasisi yetu, huyu ni mwenzetu. Na huyu haimo kwenye taasisi yetu, tukawa hatumjali wala hatumkubali au tumpiga vita kwa sababu haungani na msimamo wa taasisi. Haya yametokea kwenye nchi hii. Ikawa watu na taasisi zao wa kuanguzana kwa sababu ya taasisi, wagombea misikiti kwa sababu ya taasisi. Huu ni uhisbia. Uhisbia maana yake ni kujiingiza kwenye umakundi ambao umekatazwa katika Uislamu. Sasa ukitazama taasisi nyingi zimejenga katika misingi ya uhisbia, kuwapenda watu na kuwatukia watu kwa misingi ya taasisi zao. Wanafanya kama taasisi ndio dini. Tena watu waweza kujinasibisha na sunna, sisi watu wa sunna, lakini sunna ya taasisi fulani na sunna ya taasisi fulani, na watu wakagawana kwa ajili ya taasisi. Na haya yametokea na athari zake zipo mwazioni kwa macho yenu. Sura kama hizi hazikubaliki, na ni katika mambo yanayopigwa vita, na mpaka leo tunapiga vita. Ukikaa mbele tunakukanyaga. Tukubaliane na Uislamu usambulie kwa mgao wa Uislamu kwa sababu ya taasisi yao. Pia taasisi zisiwe kwamba ndio vitaja uchumi vya watu fulani, ikawa ni dini sasa. Na haya pia yanafanyika katika nchi, na hili ni kosa. Ikawa taasisi ndio vituo vya miradi ya watu fulani. Nazungumza kwa ujumla bwana, kama wewe una yako wafanya hivyo, shauri yako. Sikosea na kusema hivi, hata sijui. Nachozungumza kwamba hilo jambo li na likiwepo halifai, na wengine wanazifanya taasisi zao kwamba ndio kama serikali au kama ndio nidhamu ya kuleta mageuzi kwa Waislamu, kwa maana wakaanza kuchagua maamiri na baia ndani yake, sab'a wa ta'a, hivyo pia hakuna. Hakikubaliki. Wengine wakatafuta wanachama, wakapewa wanachama ndani ya taasisi, wakawa wanachama wao kama vile katika vyama vya siasa. Mimi mwanachama namba fulani, na wewe mwanachama namba fulani, amelipa ada ya mwanachama. Haya ni katika mambo ambayo yanapigwa vita, na haya kubaliki, na haya mko katika dini. Kwa hiyo taasisi kwa sura kama hizi sisi hatukubali mpaka kiyama. Lakini kama mtabaki kwenye ile dharura inayoitwa dharura, basi tufahamu kuna kauli mbili. Amma ba'd. Kuna watu kwenye kuyahalalisha mambo yao na kutaka kuisema vibaya dawa salafia, wanasema hivi: yule alipokuja kwanza, alipokuja sasa, alikuwa akipiga vita taasisi ya Barayani, akampiga vita Barayani. Alipoona amepata wapi sasa, leta mtu taasisi, kenda kule kule alipokupiga. Alikuwa piga taasisi, kapinga taasisi bwana. Sasa na yeye kaanzisha yake. Bwana katika maslahi bwana. Sijui kama watu wasema, lakini nazungumza. Maana mimi sijawasikia. Sasa kama wapo, wafahamu kwamba mimi msimamo wangu ni ule ule ule ule. Taasisi kwa mfumo huo uliotajwa, sisi hatukubali. Kabisa. Wala kukubaliana naye. Lakini kama itabaki kuwa ni dharura, kati ya kumpa mfano kusajili msikiti au kusajili taasisi kwa sura hiyo ya dharura, huku tukijua kwamba hili jambo lina mambo ya mukhalafati na mambo mengi yaliyo kinyume, kwa mujibu wa fatawa za baadhi ya wanachuoni yafaa. Lakini tutunge misingi yetu ya dini, tusilete uhisbia, tuwagombane kwa sababu ya taasisi, tukafanya taasisi ndio dini, ndiyo kituo cha biashara, kwa investi kwenye vituo vile kwa ajili ya maslahi yetu binafsi, tukatafuta wanachama. Sasa hayo utatafuta mpaka utakufa, utapata tu. Sisi hapana. Mbona? kwa hiyo haya yanayozungumzwa ni maneno ya uongo. Tuliyosema hivi sasa tunasema sasa na tuliyosema huko nyuma. Kuja badilika. Na inshallah kwa sababu Allah atabadilika hiyo msimamo huo. Kwa hiyo taasisi kama zinatumika kama vyombo vile kwa ajili ya kulinda, kama ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo, basi kuna mlango umefunguliwa na baadhi ya ahli ilmu. Lakini watu kushika taasisi moja au kitu kimoja ambacho kitakuwa hicho kwa dharura hiyo na kufanya mambo yao, ahli sunna wal jamaa, ni kheri kwa wao kuliko yule taasisi ile taasisi zinafarikisha umma na kuleta mfarakano katika mtaa. Wallahu a'lam. Nishakuelewa. Nishakuelewa vizuri sana. Najibu kama ifuatavyo. Mujibu zile hadithi ambazo ndugu yetu amezishiria zilizotoa jana. Tumeona kwamba katika hadithi ya kwanza iliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyotaja ambayo ni sababu ya udhalili wa Uislamu ni watu kuacha jihadi. Swali, jihadi hii ni jihadi gani? Ni jihadi nafsi? Hivi katika hadithi ya Thauban Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akamalizia kusema kwamba tatizo ambalo itakuwa aliwasibu Waislamu au wahani utakaopata Waislamu ni wahani wenyewe ni kuchukia kupenda dunia na kuchukia mauti. Hii kuchukia mauti huku ni kupi? Mauti gani hayo? Au kitu gani cho mtu akikipanga na kuwa amechukia mauti? Mimi nimemwelewa kwamba yeye anaufahamu ni kwamba muradi wa jihadi ni jihadi ya kupigana makafiri, na jihadi ya kupigana makafiri ndiyo ambayo inapatikana ndani yake mauti. Ama kusoma elimu, kwenye kusoma elimu hakuna mauti. Salama salimini umekana kitabu chako mwenye wasoma. Sasa hapo vipi? Mimi nilitangulia kusema kwamba jihadi fi sabilillahi maana yake ni pana na ina masharti yake na taratibu zake, na miongoni mwa hatua za kupigana jihadi fi sabilillah ni jihadi ya nafsi. Anayeandaa nafsi ndiye aliye na uwezo wa kupiga kwenye hatua ya pili ya kupigana jihadi na munafiki na ujahili, kupigana ile jihadi ya kweli. Kwa hiyo jihadi iliyokusudiwa pale ni kwa maana yake pana na sio kwa maana yake pini, ikianzia kwenye maandalizi ya kuziandaa nafsi kama alivyoandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujiandaa kisilaha kupambana na shetani na kupambana na imamu ya ndani kwa Waislamu, kisha ndio kupambana na makafiri. Yaani hatua baada ya hatua. Kwa hiyo jihadi sio kusudia jihadi nafsi tu, kwamba jihadi hapa ni jihadi nafsi au jihadi hapa ni kuwapiga makafiri. Ah, jihadi kwa maana yake pana, ambayo jihadi hiyo inaanza kwenye jihadi ya nafsi. Sisi hatupigani kwa sababu ya wingi au nguvu. Sisi tunapigana kwa sababu ya nguvu za kiimani. Ndio, kwa mfano mmoja, makafiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam waliwahi kujikusanya wakawa ahzab, vikundi. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, lengo lao ni salu shafati almu'minin, kumoa mzizi wa Waislamu, kuwakata kabisa. Wakaja Madina, wakaizingira Madina kwa upande wa kaskazini magharibi. Waislamu wakuwa kidogo, makafiri wengi. Na Allah aliona hali ile kwamba makafiri nguvu yao ni kubwa na Waislamu nguvu yao ni ndogo, lakini kwa sababu ya imani ya Waislamu wakatoka na hali ya kuwa kwa baridi na njaa kali, vita vya Ahzab au vita vya Khandaq, habari zake ni ndefu. Lakini kutokana na imani waliokuwa nayo Waislamu, wakafa Allahu almu'minina bihadi, Allah akawatosheleza waumini na vita. Walihudhuria vitani lakini Waislamu hawakupigana. Allah anasema kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Katika aya inayofuata ndio inasema idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajira wa tadhunnuna billahi dhunub هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. kumbukeni enyi waumini walipoonyeni nyinyi askari wa kikafiri, sisi tukawaletea upepo na askari ambao hakuwaona, na hiyo sisi tunataka tuna mapanga tu, makafiri wana manyuklia, lakini kwa imani zikazokuwa tuko nazo, Allah wakafa Allahu almu'minina. Naelewa? Na hilo linaanza kwenye jihadi ya nafsi. Leo tukishajiandaa nafsi tutapigana na makafiri, makafiri na nyuklia. Na wana silaha nzito nzito za kuangamiza Uislamu. Mayansuna. Ni nani pekee tunashuru sisi na adhabu yake Allah? Nani tunashuru sisi na makafiri? Tunataka msaada kwa Allah. Allah kama hatuna mafungamano naye ya kweli, Israeli itakuja wapi? Na ndio maana kila tunapotiwa kichwa kafu. Kila tunapotiwa kichwa na kafu kwa sababu tuko katika imani na kiwango cha kutelekelewa malaika. Hiki ndicho tunachotafuta sisi. Nguvu ya imani pamoja na sababu za kidunia. Hata kama wewe unapanga mwenzako ana mashini gani, Allah anaweza kukutosha kwa sababu kwenye Badri watu wamesimama kwenye safu, malaika wanateremka. Kwenye Hunain, kwenye Uhud, na mara nyingine maswahaba wakiwashuhudia malaika. Sasa haya ndio ambayo sisi tunayotaka, nusra ya Allah, nasru min Allah wa fathun qarib, walakinnakum qaumun tastahilun. Mtume sala salam aliwaambia maswahaba, sisi ni watu tunapenda haraka, lakini mapambano mtaanza kukimbia, mtalia kwa sababu nastadu. Kwa hiyo nasema jihadi kwa maana yake pana. Na mtu yoyote ambaye hajiandaa katika nafsi yake bado anafikia mauti. Ndio maana ukaona watu wanakwenda mbio kule kutafuta dunia yao, hawakai wakasoma dini, wapenda dunia hao, wanafikia mauti, hawajiandai kwa ajili ya akhira yao. Kwa kuchukia mauti pia maana yake ni basi, sio kwamba kujiua tu au kwenda kupigana tu basi ndio tayari wewe wapenda mauti. Wengine wanajinyonga. Hamjasikia huko Ulaya kuna mavyema maalumu ya watu wale wanaokunyonga? Mtu amechoka maisha hata kuna kujinyonga, walipia pale waambiwa ni dola 1000 kuwalipa. Watu wanajinyonga, wanajiua. Kwa hiyo sio kujiua tu ndio kupenda mauti. La. Kwa hiyo tukisema jihad fi sabilillah, lakini hatua ya kwanza mabadiliko ni nafsi. Lazima da'wa ifanyike, iwalingenie watu warudi katika mstari wa sawasawa. Tukipambana na makafiri, anga la upepo anajitimiza vinyu vya vinyu vya nyuklia kwa sinzana. Haa, wa matali kana Allah ibi aziz. Hivi kweli Allah akiamua kupiga zinzana moja, dharuba moja kali, akaamua Amerika ijidimie katika ardhi. Yajidimie, yajidimie. Biduaa iswalihin, kwa dua ya watu wema wacha Mungu, ardhi ile inayofikisha na wanajidimia katika ardhi. Kama alivyojidimizwa Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Lakini sasa hii yataka watu wenye imani za kweli. Kama hakuna, utapigwa na kusabwa sabwa. Alafu utashika njia utakwenda zao na kufua mbele na tumemaliza. Muda umekwisha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanallahi wa ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Jazakallahu khairan. Naam, salaam alaykum. Baada hapa shekhe atakuwa na mahadhara. Salaam. Sisi nyuma ya chuo kikuu na washirika wengine.